il-miliet zmin sabir, il-miliet zmin ferir, il-miliet zmin sabir, zmin ferir. Ma flis kemin kwitu kemin mra rajt marit atib ki wahdu il-miliet shtaqi qatto matadda il-miliet zmin sabir il-miliet zmin ferri il-miliet zmin sabir min ferri is dal mart zammu f'sodda wiċċu l-fu jisma r-radju jidoq id-diski mil-miliet kull ma gawda l-inniet il-miliet zmin sabir il-miliet zmin ferri il-miliet zmin sabir zmin ferri kif aħna ferħanin niċċelebraw niqfu naħsbu f'dan li mstejken fil-miliet nejnu ħjerfa zmin sabir, zmin ferri. Il-miliet, zmin sabir, il-miliet, zmin ferri. Il-miliet, zmin sabir, zmin ferri.